to może być przestępstwo karuzelowe. Jest to szczególnie okrutny rodzaj oszustwa, którego ofiara często zostaje z wielomilionowym długiem wobec państwa. Nie daj zrobić się w słupa. Nie daj się wplątać w przestępstwo bezwzględnie ścigane przez Urząd Skarbowy. Nawet jeśli ktoś chce ci za to zapłacić. Więcej informacji na stronie www.słupczyoszust.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Moc. Czym jest moc? To siła, wytrzymałość, zwrotność. Tym jest moc dla nowego Iveco Daily. Najlepsze daily w historii. Najlepsza nośność podwozia. 4,9 tony. Najlepsza moc. Silniki do 205 koni mechanicznych. Najlepsza wydajność. Oszczędność paliwa do 14%. Nowy Iveco Daily. Samochód dostawczy roku 2015. Już za 38 zł dziennie w ofercie Dailies. Szczegóły u dealerów Iveco. Nowy Daily. Zadanie wykonane. Marian! Marian! A! Co ty tak walisz? No przecież walentynki! A ty pewny jesteś, że to właśnie o to Marioli się rozchodziło? W Media Expert przeceny na walentynki. Z tej okazji tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert! Włączamy niskie ceny! Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu trzeciego. Jest czwartek, 12 lutego. Paweł Drozd, dzień dobry. Minęła 10. Serwis Krzysztof Zyblewski. Negocjacyjny maraton w Mińsku trwa od ponad 14 godzin. Przywódcy czterech państw szukają dróg rozwiązania ukraińskiego kryzysu, ponieważ... Najgorsze porozumienie, czy też deklaracja, jest lepsza niż ostrzenie noży i rozlew krwi. Policja wzywa rolników do usunięcia ciągników. Ci odpowiadają, że będą blokować krajową dwójkę pod Warszawą do skutku. Nie wsiadamy do traktorów i niech się spisuje, no Jezu. Kardynałowie z całego świata zjeżdżają do Rzymu na konsystorz. Zajmą się reformą kurii rzymskiej. Negocjacje w Mińsku wznowione i to jest prawdopodobnie jedyna pewna informacja dotycząca rozmów w sprawie zakończenia konfliktu na Ukrainie. Trwające już ponad 14 godzin spotkanie przywódców Rosji, Ukrainy, Francji i Niemiec wciąż nie przyniosło porozumienia akceptowanego przez wszystkie strony konfliktu w Donbasie. Podpisania takiego dokumentu odmówili przedstawiciele prorosyjskich separatystów. Ich najnowsze żądanie to wycofanie armii ukraińskiej z ważnego węzła kolejowego Debalcewo. Natomiast rząd w Kijowie nie godzi się na przebieg linii demarkacyjnej zaproponowanej przez Rosję oraz przyszły status terenów kontrolowanych obecnie przez rebeliantów. To, że rozmowy trwają tak długo, może być znakiem nadziei na porozumienie, mówiła w Trójce Aleksandra Pawlicka z Newsweeka. Bo gdyby mieli przyjść i powiedzieć sobie każdy, że mają takie stanowisko i ani kroku dalej, no to rozeszliby się pewnie po godzinie czy po dwóch. Więc wszyscy mieli nadzieję, że coś się z tych rozmów wykluje, a wszyscy też mają świadomość, że nawet najgorsze porozumienie czy też deklaracja jest lepsza niż ostrzenie noży i rozlew krwi. Paweł Raszka z Tygodnika Powszechnego jest przekonany, że spotkanie w Mińsku nie rozwiąże wszystkich problemów. Być może te 14-godzinne rozmowy, które jeszcze będą trwały, zakończą się takim porozumieniem, takim remisem, to znaczy nie strzelamy do siebie i zaczynamy rozmawiać co dalej, bo trudno sobie wyobrazić, żeby wszystkie problemy rozwiązano już teraz. Początkowo media informowały, że zgodnie z projektem dokumentu końcowego rozejm miał wejść w życie za 48 godzin. Samo porozumienie miało mieć 12 lub 13 punktów. Zdaniem komentatorów wznowione około 9 rozmowy mogą potrwać co najmniej kilka godzin. Równolegle w innym budynku rządowym w białoruskiej stolicy negocjuje tak zwana grupa kontaktowa. W jej skład wchodzą przedstawiciele rządu w Kijowie, OBWE oraz prorosyjskich separatystów. Wszystkie projekty są z nimi konsultowane. Teraz w serwisie Kraj i spięcie rolników z policją. Funkcjonariusze wezwali związkowców, którzy od wczoraj blokują krajową dwójkę w zakręcie pod Warszawą, do zakończenia akcji, ale protestujący zapowiadają, że dopiero po południu rozjadą się do domów. Wzywa się użytkowników pojazdów, które blokują drogę, o dobrowolne, natychmiastowe ich usunięcie oraz udrożnienie przejazdu. Policja ostrzega, w przypadku niepodporządkowania się poleceniom, policja rozpocznie legitymowanie uczestników nielegalnej blokady. Policja wyznacza czas 5 minut. Lider rolniczego PZZ-u Sławomir Izdebski zdecydował, że rolnicy wyjdą z ciągników, żeby policjanci nie mogli ich wylegitymować. Niektóre się nawet mogły rozjechać. Słuchaj, ale jak ty się rozjedziesz teraz? No, ej, to ty chcesz swoich kolegów zostawić? Nie. Za 100 zł? To ja za ciebie zapłacę ten mandat, nie. Tomek. Sławek. To ja za ciebie zapłacę mandat, jak się boisz, dobra? Ja mandat wszyscy zapłacę. Wszyscy słyszę, no to jak nie, to nie, słuchaj, nie ja nie będę tutaj się z policją roczył, tak samo jak i większość. Ale nie wsiadamy do traktoru, niech się spisują, no. Nie wsiadamy do traktorów, niech się spisują, no Jezu. Rzecznik Komendy Stołecznej Policji Mariusz Mrozek prosił potem rolników o powrót do ciągników. Bo osoby, które uczestniczą w proteście, muszą zostać wylegitymowane. I to jest wszystko. Pan dobrze wie. Do żadnej maszyny nie ma nikogo. To kto stoi na ulicy w takim razie? Do części osób jest. To te osoby były proszone, żeby powrócić. To te osoby, które przyjechały maszynami, a są tutaj, były proszone, żeby do tych maszyn powrócić. I to jest chyba zrozumiałe. Będą wylegitymowane, bo takie są procedury, którymi się posługujemy. Ale proszę pana, ja usiłuję dzisiaj. Protestujący chcą zostać w zakręcie co najmniej do południa. Na tę godzinę zaprosili na rozmowę ministra rolnictwa Marka Sawickiego. Przez 3 dni gośćmi papieża Franciszka będą prawie wszyscy kardynałowie świata. Przebywają oni na konsystorz, czyli obrady nad ważnymi sprawami Kościoła. Tym razem spotkanie poświęcone będzie reformie kurii rzymskiej. Korespondencja Marka Lenerta. Przybyć ma większość kolegium kardynalskiego, około 150 na 207 jego aktualnych członków. W czwartek i piątek zapoznają się oni ze stanem przygotowań reformy Kurii Rzymskiej, to jest centralnych urzędów Stolicy Apostolskiej. Franciszek pracuje nad nią od początku pontyfikatu w asyście 9 purpuratów. Gremium to papież powołał miesiąc po swoim wyborze. Lecz jak uprzedzono w Watykanie, reforma daleka jest od realizacji. W spotkaniu weźmie udział również 20 nowych kardynałów, którym papież wręczy w sobotę insygnia nowej godności, a w niedzielę odprawi z nimi mszę w Bazylice Świętego Piotra. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Pochmurno, ale na zachodzie i południu będzie się rozpogadzać. Miejscami mogą utrzymywać się mgły. Niewielkie przelotne opady tylko na Podlasiu. I tam też najchłodniej, 1 stopień, w centrum 3, a na Dolnym Śląsku 7. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 250-lecie Teatru Publicznego w Polsce. Inauguracja w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie. I na naszej antenie. Dziś po 21:00 specjalne wydanie Klubu Trójki. Ekskluzywny wywiad z panią minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Małgorzatą Omilanowską. A po północy część artystyczna trójkowej inauguracji. Zapraszamy wraz z Instytutem Teatralnym. Barbara Marcinik to w nocy. I Jerzy Sosnowski wieczorem. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Supermarket Piotr i Paweł. Słowo super można zrozumieć niemal wszędzie na świecie. Oto przykład. Potrawy azjatyckie z dodatkiem super mleczka kokosowego to świetna alternatywa na obiad. Supermarket Piotr i Paweł. Super wybór, zawsze w super cenach. Teraz w supermarkecie Piotr i Paweł Azja bliżej niż myślisz. Niesamowity wybór produktów kuchni azjatyckiej. Na przykład mleczko kokosowe Blue Dragon 400 ml za 4 zł 99 groszy. Najlepszy supermarket Piotr i Paweł. Taniej niż myślisz. To nie pieniądz rządzi światem, tylko ci, którzy rządzą pieniądzem, rządzą mądrze. Zarówno w dużym, jak i mniejszym biznesie liczy się przede wszystkim dobre zarządzanie finansami. Dlatego ja wybrałem BMW serii 3 w korzystnej ofercie BMW Comfort Lease dla biznesu. Już za 808 zł netto miesięcznie. Teraz każdy przedsiębiorca może stworzyć wymarzoną flotę. Wejdź na radośćzjazdy.pl/biznes. W twoim najlepszym interesie. BMW. Radość z jazdy. Wiadomości giełdowe, witam Państwa. Tak, stało się. To prawdziwy tłusty czwartek na giełdzie pączków. Ceny pysznych, dużych pączków z Biedronki z mnóstwem nadzienia, z lukrem lub z cukrem pudrem do wyboru spadły do 45 groszy za sztukę. Co zrobią smakosze pączków? Wygląda na to, że w tłusty czwartek spotkają się w Biedronce przy pączkach po 45 groszy. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Jesteśmy w organizmie. Szerzej, szerzej ramiona. Ale szerzej się nie da. Oj, tam wszystko się da. Skoro kredyt hipoteczny może być tani, to ramiona mogą być szeroko. No tak, w nowym mieszkaniu będą mieć więcej miejsca. Taką ofertę przyjmiesz z otwartymi ramionami. Zapraszamy na dni otwarte kredytów hipotecznych od poniedziałku do piątku, między 2 a 20 lutego. PKO Bank Polski. Dzień dobry. to przepraszam, że mówię z pełnymi ustami, ale te tłusto-czwartkowe pączki z Lidla są takie dobre, że nie mogłem się oprzeć. A co takiego w sobie mają, że są takie wspaniałe? Nadzienie mają! Pyszne, pyszniutkie nadzienie wieloowocowe albo truskawkowe. I są po 49 groszy za sztukę. Tylko po 49 groszy. A teraz przepraszam, ale pączki czekać nie mogą. Tylko w czwartek w Lidlu pyszna okazja. Pączki z nadzieniem wieloowocowym lub truskawkowym jedynie za 49 groszy za sztukę. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I niemal dokładnie 9 po 10. Do południa. Państwo już wiedzą, że to jest ten moment, kiedy przedstawiamy piosenkę w ramach naszej płyty tygodnia. I tak będzie też właśnie w tym momencie. To będzie kompilacja piosenek, które znają Państwo z audycji Artura Orzecha. Zaraz wracam. Nasza płyta tygodnia, SMS 71335 dla Państwa. Dwa egzemplarze czekają. Proszę oprócz swojego adresu wpisać hasło na dziś, a jest nim zaraz. Zaraz wracam. Nasza płyta tygodnia ze znakiem jakości Artura Orzecha. Jeden egzemplarz jedzie do pani Joanny z Dąbrowy Górniczej, a drugi do pana Wojciecha z Rudy Śląskiej. Gratulujemy. Do południa. I gość. Maja Zątek, kobieta, która lubi jeździć po świecie dalszym i bliższym, autorka książki Maju Baju, czyli W żyrafy wychodzą z szafy. Dodajmy książki z trójkowym znakiem jakości. Maja jest dzisiaj z nami. Dzień dobry. Witaj. Dzień dobry. Półtora roku w podróży przez świat za tobą, ale wtedy właściwie ominęłaś Afrykę i teraz nadrabiasz. Tak. Zaległości. Tak. Wydaje mi się, że do tej Afryki trzeba dojrzeć. Ona przyszła teraz we właściwym momencie. Bo Afryka, nie wiem, daje mi takie poczucie, albo mogę poczuć się w niej jak odkrywca i podróżnik sprzed lat. Tak naprawdę turystyka taka backpackerska nie jest tam w ogóle rozwinięta, więc chcąc jeździć niezależnie, trzeba tak naprawdę sobie najpierw tą infrastrukturę tam zbudować, wymyślić i pojechać. I naprawdę być otwartym, niezależnym i cieszyć się przygodą, która nam się spotyka. Był Senegal, było Zimbabwe, co było jeszcze? Było Senegal, Gambia, było Zimbabwe, teraz był Madagaskar. No właśnie, i o tym Madagaskarze teraz sobie porozmawiamy. To nie był taki wyjazd typu samotne przedzieranie się przez bagna, wycinanie maczetą ścieżek w dżungli, nieprzyjazny i groźny. Wylądowałaś w miejscu turystycznym. Tak, no jakby oczywiście można też tak zwiedzać Afrykę, ale no jakby cywilizacja dotarła już wszędzie i nie trzeba. Można niezależnie, można busikiem z lokalesami. Oczywiście no każdy ciągnie do jakichś turystycznych miejsc, bo one z jakiegoś powodu są fajne i naprawdę warto je zobaczyć, bo są po prostu piękne. Ale fajnie też gdzieś zboczyć z utartego szlaku i co akurat w Afryce jest bardzo łatwe, bo tak naprawdę wystarczy się zatrzymać w połowie drogi między punktem A i B i jest już naprawdę dziko. Czyli między lotniskiem a dobrym hotelem. Na przykład tak. I naprawdę zakosztować takiego prawdziwego życia. I to mi się właśnie w tej Afryce podoba. Te jej kolory i taka prawda. To w ogóle nie zmącona przez turystów i jakby skutecznie się opierająca. Zaraz zapytam cię o twój bagaż na Madagaskarze, ale najpierw zapytam też o bagaż, ale o bagaż oczekiwań. Miałeś w głowie Madagaskar opisywany przez Arkadiego Fidlera? Dokładnie tak. Taka pulsująca przyroda, te tak. Wielkie motyle, wielkie przestrzenie. Tak. No i jak? Konfrontacja wynikła? No konfrontacja jest niestety taka, że komórki dotarły wszędzie. Każdy ogląda te same seriale. Jak już no ale nie możemy się na to obrażać. Nie możemy, absolutnie nie, bo gdzieś tam czasami to my chcemy, żeby te miejsce zostało takim żywym skansenem, a ci ludzie po prostu chcą żyć tak jak my i trzeba jak najbardziej gdzieś to uszanować. Fajnie, że tam jeszcze zostaje dużo kolorytu, którym można się cieszyć, ale no faktycznie już nie ma takiej dzikiej Afryki, taki z opowiadania Kapuścińskiego właśnie Fidlera, ale na pewno... Każdy, kto przywykł do jakiegoś takiego komercyjnego podróżowania, spotka tam dużo ciekawych, nietypowych i zaskakujących miejsc, ludzi, zwyczajów, smaków, kolorów, dźwięków, wszystko. Wylądowałaś na miejscu i jaka pierwsza myśl? Ładny ten Madagaskar? No nie, wylądowałam w Tanie, która moim zdaniem jest najbrzydszym chyba miejscem na Madagaskarze. Tam jeszcze zorientowałam się, że z bagażu zniknęło kilka drobiazgów, zaczęło padać. Myślałam, że ta pora deszczowa trochę jednak się zacznie później, więc jakby pierwsze doświadczenia nie były miłe. Później zaczęło mnie straszyć malarią, musiałam chodzić czy dokupować lekarstw, więc nie. Jeszcze byłam też taka bardzo nakręcona, taka prosto z pracy wyrwana, pojechałam tam. A łatwo się leci na Madagaskar? Tak jak ktoś ma dwa dni to i sporo czasu i nie przeszkadza mu spanie na lotniskach, to bardzo łatwo. No właśnie jak po wylądowaniu, chcąc cieszyć się Afryką, trzeba po prostu spowolnić, bo tam na wszystko się czeka. Absolutnie, tam jakiś busik jedzie od trzech godzin do trzech dni i naprawdę tak jedzie. Może szybko przyjechać, a możesz tam spędzić dwa dni w podróży. I ktokolwiek jest nakręcony takim naszą punktualnością i takim, że szybko, to tam na początku będzie podirytowany. I ja też tam musiałam, potrzebowałam tygodnia czasu na takie spowolnienie, bo naprawdę brałam to, co los mi zgotował i wtedy było świetnie. No właśnie, przygotowywałaś się? Miałaś jakiś plan z góry ustalony, czy raczej chciałaś się Tak, oczywiście porwać. Ja chciałam zobaczyć wszystko, tak? Ale szybko zrozumiałam, że ten Madagaskar jest no, dwa razy większy od Polski, jest długi. Tak naprawdę ta początek pory deszczowej też skutecznie pourywał szereg połączeń komunikacyjnych. Dlaczego w porze deszczowej pojechałaś? Znaczy to był przełom, tak. To listopad był, to był koniec pory suchej, początek deszczowej. Zwykle celuję w takie poza szczytem turystycznym pory. No wtedy tak naprawdę jestem tam sama. Tak? Tak. I tutaj też się udało. Jakby tego deszczu nie było wiele, no ale właśnie później pojawiała się przygoda w związku z tym, że drogi po prostu były już nieprzejezdne, bo się rzeki pojawiały. I tak, no i ten Madagaskar jest taki, że nie da się go zobaczyć całego, nawet w miesiąc. Pewnie wydaje nam się, że w 3 miesiące będzie mało, ponieważ no transport zajmuje sporo czasu. Można latać, co jest zresztą bardzo fajne, bo te samoloty takie podarlawe, latają nisko, przez co widać wszystko w zasadzie, ale no jakby założyłam sobie plan i szybko zrozumiałam, że nie zobaczę nawet połowy z tego i stwierdziłam, że w porządku, że po prostu planuję najdalej na jutro i zobaczymy, dokąd zajadę i co zobaczę i wtedy już było super. Co się udało zrealizować? Wiem, że chciałaś nocować w namiocie gdzieś na plaży. Tak, no ja gdzieś zawsze jeżdżę z tym namiotem. Zresztą namiot w Afryce jest dobry, bo czasami się nie uda znaleźć właściwego lokum na spanie i wtedy można gdzieś tam przytulić się do kogoś, rozbić i się przespać. A to dlatego nie da się znaleźć czasami tego miejsca noclegowego, bo ich nie ma? Brakuje? Nie, bo w Afryce trochę jest tak, że albo są lodże super ekskluzywne, drogie i super komfortowe, albo są tak zwane pokoje na godziny i czasami jest po prostu tam nieprzyjemnie się zatrzymywać. A są różne kempingi takie, bo to nie jest na dziko, że się gdzieś rozbijam. Są jakieś takie kempingi, gdzie po prostu jest wychodek i powiedzmy sobie, że ogrodzony jakiś tam teren i to jest gdzieś tam opcja taka pośrednia, która oczywiście wymaga swojego sprzętu, ale tak naprawdę pozwala, no, w mojej ocenie super komfortowo się przespać. I tak też zaczęłam faktycznie pojechałam na wyspę i przy zamkniętym już po sezonie ośrodku wypoczynkowym się rozbiłam. Oczywiście ze zgodą nadzorcy. I super. Miałam po prostu tak naprawdę cały ośrodek z piękną plażą, leżaczkami i parasolkami tylko dla siebie. I trochę tak kombinowałam tam na miejscu. No, Madagaskar dziwo jest tańszy niż reszta Afryki do takiego podróżowania. Więc można sobie pozwolić nawet na jakiś taki afrykański hotelik. A można też po prostu znaleźć piękne miejsca do biwakowania, bo pomimo wszystko jest to, Madagaskar jest miejscem turystycznym, więc jest też taka infrastruktura. Były plaże, były też góry. Tak, no bo na Madagaskarze jest wszystko. Mają piękne plaże, mają dżungle, mają plantacje, mają też płaskowyż, piękny laterytowy, czerwony kolor ziemi i mają też góry. Oczywiście góry nie są wysokie. Tam najwyższa góra ma 2800. Ja gdzieś próbowałam się na zdobywanie Mont Bobby 2600. Jeszcze raz nazwę poprosimy? Mont Bobby. Mont Bobby. Tak, Bobby, bo to jest nazwa pieska, który tak naprawdę zdobył pierwszy tą górę. Oczywiście teraz ta nazwa została zmieniona na taką, którą nawet nie jestem w stanie przetoczyć, typu szczyt sięgający chmur, chmury są wysokie, po oczywiście malgasku, ale Mont Bobby jest takim naprawdę jedyną górą dostępną dla zwykłego śmiertelnika, gdzie po prostu można wynająć sobie dwóch szerpów przewodnika i porwać się na taki 4-dniowy kurs tam i z powrotem. Dokonałam tego, naprawdę to trzeba w tych kategoriach, dokonałam tego, bo ja myślałam, że w środku lata Madagaskar na wysokości 2000 metrów to przeżyję to w moim namiociku i w moim śpiworku. Niestety góry pokazały, że nieważne, czy to są Andy, Himalaje, czy to są góry na Madagaskarze, po prostu są kapryśne i po prostu przeczogały nas tam bardzo. Nie widziałam za wiele tam w tych górach, po prostu były takie warunki atmosferyczne i trochę tam była później już walka o życie. Szumnie powiedziane, ale trochę tak się tam czułam. No tak, no i były te góry, które są piękne też. I trochę to przypomina Yosemite amerykański i trochę Australię, a jest to Madagaskar. Mają zątek o Madagaskarze. Wracamy za chwilę. Tarika, jeden z najbardziej znanych zespołów z Madagaskaru. W 2001 roku znalazł się na liście 10 najlepszych zespołów świata magazynu Time. Tarika. A w studiu Maja Zontak i rozmawiamy o Madagaskarze oczywiście. Czym się ta wyspa, to państwo, różni od Afryki kontynentalnej? Jest jakaś różnica? Coś zauważyłaś? Czyli w ogóle wszystkie państwa takie, które znajdują się na wyspach, są siłą rzeczy inne. Faktycznie Madagaskar jest zupełnie inny. Też chociażby przez to, że tak naprawdę korzenie ludności zamieszkujących Madagaskar to nie Afryka, ale tak naprawdę Polinezja. I już nawet z wyglądu oni się różnią od ludności stricte afrykańskiej. Również oczywiście mają swoją bardzo specyficzną kulturę. Mają swoje wierzenia, mają swoje fadi. Słynne. Przesądy. Tak, przesądy. No i niestety one już też zanikają, ale pomyślałam sobie, że my Polacy też mamy swoje fadi, tak? Mamy kominiarza, mamy drabinę, po którą nie możemy przejść. No kota czarnego. Tak, ta kota czarnego. A miałaś okazję zetknąć się z tymi fadi właśnie na miejscu? Wiesz co, tak, czasami trudno mi było rozróżnić, na ile to fadi jest faktycznie takim fadi, bo oni w to wierzą, a na ile pokultywują to dla turystów, tak? Ja prosiłam raz, poszłam z przewodnikiem na taki jednodniowy trekking, gdzieś przeszliśmy przez jakąś jaskinię, on prosił, żebym ściągnęła kapelusz, ponieważ w jaskini są duchy i oni szanują ich bardzo. I pomyślałam, że tak jasno to zrobię. A może chodziło o to, że jesteś wysoka i kapelusz by ucierpiał? Może by mnie przeszkadzało. Tak. Ale znowu gdzieś tam w wiosce rybackiej, wydaje mi się, że to obok było takie autentyczne, poproszono mnie o to jeszcze w pokoiku, który wynajmowałam, abym nie ubierała się na czerwono, ponieważ dla rybaków jest tam klątwa jakaś. Również tam podpytałam na przykład kobiety rybaków, którzy wypływają w morze, nie mogą zaplatać włosów w warkocze. A tak samo nie mogą sprzątać mieszkań, czy tych swoich chatek podczas pobytu męża na morzu, co wydaje mi się, że chyba ma jakoś tam kontrolować to, czy ona go zdradza w tym czasie z kimś, czy nie. Mhm. No ale jakby mają takie swoje wierzenia. Oczywiście są super ciekawe, ale one się tam zanikają, albo też oni rezygnują z tych swoich fadzi na potrzeby, na rzecz turystów, ponieważ turyści są tacy, że nie uwierzą, albo może nie będą szanować tego, szkoda. Fauna i flora Madagaskaru. Ja nie powiem tego słowa, znaczy nazwy tego zwierzęcia, ale to musi paść. No, tak, nie ma, proszę państwa, pingwinów na Madagaskarze. Są lemury i tak naprawdę jest ich cała masa, różne rodzaje. Jest to fantastyczne, bo naprawdę bardzo można łatwo z nimi obcować. Oczywiście są to dzikie zwierzęta, ale jakby nie boją się ludzie. Myślę, że miałam taką sytuację, że popsuł mi się motocykl, który tam wynajęłam sobie na 3 dni i czekając na kogoś. To tam jeździłaś się... sama motocyklem? Tam. Jeździłam sama motocyklem, tak, co było najpiękniejszym tak naprawdę 3 dniami tam na miejscu. Bo mogłam dotrzeć do zupełnie przedziwnych i oddalonych od zewsząd miejsc, ale czekając, aż ktoś tam się zjawi, by mi pomóc, zaczęłam pić wodę z butelki i na ten sygnał, czy na chlup od wody, zbiegły się te lemury, ponieważ było tak gorąco, one były tak spragnione, że ja poiłam je z ręki i więc jakby obcowanie z tymi lemurami jest tam jakby powszechne, jest ich sporo i tak, no oczywiście są też kameleony. Jedynym takim drapieżnikiem, bo też ludzie czasami myślą, że na Madagaskarze to są zebry, żerafy, hipopotamy. Nie, jakby największym drapieżnikiem jest fosa, to jest taki skotowaty, bym powiedziała, bardziej. Oczywiście są totalnie agresywne, więc może jest niewielkich rozmiarów, ale naprawdę ludzie przed nim uciekają, zwłaszcza jak ma swój okres godowy, to potrafi zaatakować. I tak, to są jakby największe zwierzęta. No oczywiście są też skorpiony, węże i wydaje mi się, że to jest tak najprawdopodobniej wszystkie mikroby. Zresztą nawet Fiedler sam o tym pisał, że te wszystkie mikroby są to najbardziej niebezpieczne. Choroby i właśnie różne skorpiony, węże i tego rodzaju. Jeszcze zebu. Jeszcze zebu. No zebu... Z większych zwierząt. Z większych zwierząt hodowlanych, że tak powiem, takich udomowionych. No jest też to, że tak powiem, element kuchni madagaskarskiej. Tak jak Argentyna jest znana ze swoich steków, to uważam, że Madagaskar ze steków zebu również powinien być znany. No to o kuchni madagaskiej w takim razie. No bo jest ona, proszę państwa, pyszna. Tak jak Afrykę dopiero poznaję, ale jakby ale ostatnio... Ale się uaktywniłaś, to musi być naprawdę. Tak. Bo Afrykę dopiero poznaję i zwykle ostatnią rzeczą, której mogę powiedzieć, to to, że jest tam smaczna kuchnia. Tak tutaj naprawdę ona jest absolutnie rewelacyjna. Po pierwsze dlatego, że Madagaskar jest wyspą, więc tych ryb i frutti di mare, wszystkiego jest ogrom. Ci ludzie jakby wożą te ryby po całej wyspie, także wszędzie i każdy wie, jak ją przygotować. Mimo wszystko Francuzi zostawili tam jakąś tam swoją taką manierę gotowania. Są też to właśnie różne croissanty, bagietki, więc dla zmanierowanego Europejczyka, który będzie miał już dosyć ryżu, bo absolutnie podobno w konsumpcji ryżu są zaraz chyba za Wietnamem, ryż jedzą na śniadanie, obiad, kolację, więc dla tych, którzy będą mieli już dosyć ryżu, jest bagietka, jest croissant. No i właśnie jest to zebu, które absolutnie potrafią pięknie, smacznie przygotować. Jakiś przepis może? No nie, żadnego. A jeszcze mają absolutnie pyszne, absolutnie, wszystko jest absolutnie fantastyczne jogurty z mleka właśnie zebu, ponieważ mają też wanilię. A tutaj w ogóle też dla mnie odkryciem było to, że wanilia jest storczykiem i pasożytem, to taki jakby wkręt. No i właśnie pyszne robią jogurty waniliowe. Najbardziej naturalne na świecie chyba. Tak słodzimy bardzo i mówimy o tym pięknym Madagaskarze, jak z obrazka. To teraz druga strona może medalu. Bo Madagaskar to jest rejon świata, który jest dotknięty rabunkową wycinką lasów na przykład. 90% z tego, co pamiętam, lasów na Madagaskarze jest wyciętych, co powoduje różne komplikacje. Na przykład szarańcza potrafi nad stolicą się pojawić nagle i zakryć zupełnie niebo. W zeszłym roku, o ile pamiętam, tak właśnie było. Widać to, że Madagaskar jednak no, już nie jest taki piękny jak z obrazka, jak kiedy? Znaczy, widać to tym świecącym laterytem, jak ja bym to chyba nazwała. Mianowicie właśnie tą erozją, która gdzieś tam postępuje. Mianowicie już są całe połacie odsłoniętej ziemi, na które już tak naprawdę nie można nic hodować, nic nie rośnie. Niestety wynika to z biedy. Po prostu ludność cały czas opala swoje te mikrokuchaneczki, garnki, ogniska domowe drewnem, które zbiera i wycina. I tak to po prostu postępuje. I faktycznie jest to problem, bo wyspa, która słynęła z tego, że jest super żyzna, teraz tak naprawdę jest trochę na skraju, no, jakby, że tak powiem, szerzenia się głodu z powodu braku możliwości hodowlanych. Rozmawiamy jeszcze chwilę o samych mieszkańcach Madagaskaru. No, niewielko miałeś próbę, bo raptem kilka tygodni na miejscu byłaś, ale takie wrażenie z tamtego czasu... Jacy są? Czy ja w ogóle jestem chyba ostatnia do nazywania, nie wiem, że Malgaszowie są super przyjaźni, a nie wiem, ludzie na Filipinach są tacy, a nie inni. Uważam, że jakby ludzie generalnie na świecie są dobrzy i są super otwarci. I tym bardziej, jak widzą samotnie podróżującą kobietę, 1,90 m, białą, na przykład na motorze jeszcze, no to jest dla nich zjawisko. I z czystej ciekawości, uśmiechem jakby przygarniają, chcą się dowiedzieć wszystkiego. Jakby Polscy niewiele wiedzą. Już generalnie tylko kojarzą, że Europa to już ciepło, cieplej. Więc ja zawsze podróżuję z widokówkami, żeby takie analogowe slideshow. Polskie widokówki? Tak, tak. Żeby, a w ogóle spotkałam, to był chyba najdziwniejszy taki widok, w Manakarze nad miasteczku nad morzem. Spotkałam człowieka w polskiej koszulce z napisem Polska, czyli w koszulce czerwono-białej z napisem Polska, takiej futbolowej. I powiem Państwu, że naprawdę po trzech tygodniach jeżdżenia, gdzie nawet się nie spodziewa jakiekolwiek śladu polskiego, widok człowieka ubranego w taki t-shirt naprawdę chwyta za serce. Ja podeszłam do tej osoby, zapytałam się, czy w ogóle kojarzy. No okazało się, że koszulka jest taka ciucholandowa, ale to właśnie wtedy wyciągnęłam ten mój albumik z widokówkami i tam krótko powiedziałam o kraju, którego nazwę nosi dumnie na sercu i na plecach. A nie interesowała cię historia tej koszulki? Skąd ona się tam wzięła? No właśnie, no, pan powiedział szczerze, że po prostu kupił ją w Ciucholandzie, więc domyślam się, że no, droga była prosta. No ale tak, właśnie. A ludzie, są oczywiście osoby, które gdzieś tam przyprawiały mi jakieś tutaj problemy. Zwykle są taksówkarze, którzy starają się naciągnąć i po prostu oszukują. Ale to jest choroba chyba. A to jest choroba, to jest naprawdę. Na całym świecie jest to ten sam sort ludzi. Idzie tam faktycznie ciśnienie mi podskakiwało kilka razy, ale... Taki... Ale mora. Mora, dokładnie. Dwa wdechy, na spokojnie. Dobrze, wszystko. Tłumacz, o co chodzi. Mora, no to jest powolutku, easy. Takie powiedzonko. Wydaje mi się, takie powiedzonko afrykańskie w ogóle. Tam w każdym kraju, zresztą nawet nie afrykańskie, jest też maniana. Także to wszystko jutro, powoli. I to jest właśnie jakby styl życia i myślenia afrykańskiego, na który trzeba tam się przestawić. To jest właśnie to, co już mówiłam, że tam trzeba się zatrzymać i trzeba naprawdę easy, poczekać. Przyjdzie, jak nie przyjdzie, to nie przyjdzie. Jak przyjdzie, to będzie. Jak nie będzie,

Autopromocja. Grzegorz Piotrowski, znany jako Grzech. Mistrz saksofonu, producent muzyczny, odkrywca talentów. Spiritus Movens, zespołów grających jazz, hip-hop, chill-out i muzykę świata. Tym razem pojawi się w Trójce jako lider własnej grupy z repertuarem z płyty One World. Zapraszam na koncert Grzecha Piotrowskiego. Transmisja w niedzielę tuż po 20. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Słuchają Państwo Trójki, audycja do południa. Fajny film. Arkadiusz Jakubik to aktor, który lubi rozbawiać nas w kinie. Ostatnio aktora można zobaczyć w filmie Jacka Lusińskiego Carte Blanche i trudno nie zauważyć, że w tej dramatycznej historii o człowieku, który traci wzrok, jest to jedyna rola z wyraźnym rysem komediowym. Z Arkadiuszem Jakubikiem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. To są oczywiście dwa zupełnie różne filmy, ale w obu zagrałeś, bo gdzieś w pewnym sensie można zestawić tę historię. Chce się żyć, a teraz Carte Blanche. Jest coś niebywałego, bo obydwa filmy są wspaniałymi obrazami, które dla mnie są taką totalną afirmacją życia. No i też o prawdziwych bohaterach. Tak, o prawdziwych bohaterach to raz, a dwa, jakże paradoksalny jest fakt, że trzeba było w polskim kinie głównego bohatera niepełnosprawnego, żeby zrobić tak pozytywny, tak afirmujący życie obraz. Ja sobie nie przypominam filmu, być może takim filmem, który ja ostatnio widziałem, był film Bogowie, gdzie po seansie ludzie wychodzą po prostu z takim bananem na ustach, wychodzą z takim pozytywnym nastawieniem i myślę sobie, że akurat w wypadku właśnie Chce się żyć i filmu Carte Blanche, mnóstwo ludzi dzięki obejrzeniu tych obrazów miało szansę, żeby się chwilę zatrzymać w swoim życiu, bo tak często zapominamy o tym, że tym największym darem, który posiadamy, jest po prostu nasze zdrowie i nasze życie. Jakkolwiek to banalnie zabrzmi. A w tej pogoni, w tej gonitwie, w tym po prostu uciekającym czasie nie mamy chwili, żeby się zatrzymać i sobie zadać pytanie, co jest dla nas rzeczą najcenniejszą, najważniejszą. A to jest właśnie to życie. Po prostu. No i to też się udało w Carte Blanche, bo na pewno ten film nas nie przytłacza, mimo że właśnie mówi o trudnych też rzeczach, ale chyba takim też optymistycznym elementem tym wszystkim jest ten finał, jaki dopisało życie, już nawet nie film, czyli fakt, że Maciej Białek, pierwowzór głównego bohatera, naprawdę wciąż pracuje w szkole. Nieprawdopodobne dla mnie w całej historii, nie wiem, zjawiska pod tytułem Carte Blanche jest fakt, że rzeczą oczywistą jest to, że historia nauczyciela historii z Lublina, nauczyciela historii, historia, Maćka Białka była inspiracją, kanwą do powstania scenariusza filmowego, którego autorem jest Jacek Lusiński. Ale kto pomyślałby o tym, że scenariusz filmowy, czy sam film sprowokuje życie do dopisania nieprawdopodobnej puenty? Mianowicie, nie wiem, czy mogę o tym mówić, ale... Możesz, słuchamy. Jednym z wątków, który oglądamy w filmie, a który nie wydarzył się w życiu Maćka Białka, jest wątek romansowy, czyli jest wątek, który z Urszulą Grabowską, z nauczycielką przepiękną blondynką języka polskiego. No to już wiem, do czego zmierzasz. Ładnie. Takiej historii Maciek nie przeżył. I kiedy film był już gotowy, kiedy zdaje się, że Maciek już go obejrzał, jakąś tam pierwszą układkę montażową, w wakacje ubiegłego roku Maciek pojechał na jakiś sympozjum i tam poznał blondynkę, nauczycielkę języka polskiego. Zakochali się w sobie. Jesienią wzięli jej ślub i są najszczęśliwszą parą pod słońcem. Czy ty możesz mi to wytłumaczyć? No okazuje się, że ta magia kina działa w obie strony. Z jednej strony kino czerpie z realizmu, z rzeczywistości, a z drugiej strony, jak widać, też może coś wykreować. Ja po raz pierwszy byłem świadkiem takiej sytuacji, że film może prowokować pewne sytuacje, czy jest inspiracją dla życia. I to jest w tym wypadku rzeczą fantastyczną, bo Maciek Białek jest moim absolutnym idolem i takim wzorcem, takim metrem sewr dzielnego, fantastycznego bohatera, po prostu człowieka. No i takich bohaterów chcemy oglądać w kinie. Tak, i to jest bardzo fajne, że patrząc w ciągu ostatnich kilku lat, tych bohaterów z krwi i kości możemy na ekranach kina zobaczyć coraz więcej. O magii kina i o filmie Carte Blanche rozmawiał Ryszard Jaźwiński z Arkadiuszem Jakubikiem. I dodajmy do tego jeszcze trochę magii muzycznej. Karol Glaser. Beauty of life, mother and child, little thrill of the night. smile and your kisses over again. Open your eyes, keep the faith, 'cause your life is here. Venus and Mars, crazy beat of my heart, lonely moments and cry, it's the meaning of life. Summer and sun, million dollars and fun, chocolate box, apple pie, it's the magic of life. And it's your smile and your kisses over again. Open your eyes, keep the faith, 'cause your life is here.